Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, jest siódma. Serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Do szczepienia preparatem AstraZeneca zachęcają premier i minister zdrowia. Adam Niedzielski byłby gotów przyjąć szczepionkę. Absolutnie tak, ja bym się nie wahał ani sekundy. Po oświadczeniu Europejskiej Agencji Leków powrót do podawania preparatu zapowiedziały Włochy, Francja, Niemcy, a także Litwa i Łotwa. W Warszawie dziś uroczystości pogrzebowe zmarłego przed miesiącem Krzysztofa Kowalewskiego. Koronawirus mocno uderza w Polskę, mówił w czasie wizyty w szpitalu tymczasowym w hali Expo w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podsumował sytuację epidemiczną w kraju. Wczoraj mieliśmy największą liczbę zakażeń koronawirusem w tym roku, ponad 27 tysięcy. Zmarło 356 osób. Premier odniósł się także do komunikatu Europejskiej Agencji Leków, że szczepionka AstraZeneca jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna. Premier podkreślał, że decyzja Europejskiej Agencji Leków o uznaniu szczepionki AstraZeneca za bezpieczną przyspieszy walkę z pandemią. Ona może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa tak dobrze albo niemal tak dobrze jak inne szczepionki. Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w szpitalu tymczasowym w hali Expo Kraków zaznaczał, że uruchomienie tego typu placówek w całym kraju jest konieczne ze względu na rosnącą liczbę zachorowań i hospitalizacji. Mamy dzisiaj zajętych 22 tysiące łóżek w Polsce i około 2200 pacjentów na łóżkach respiratorowych. Premier tłumaczył, że w obecnej sytuacji epidemicznej, gdy wszystkie siły są skupione na walce z koronawirusem, konieczne jest przełożenie prezentacji nowego ładu. Program zawierający plany inwestycyjne, a także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii miał zostać zaprezentowany w sobotę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował, że gdyby miał taką możliwość, zaszczepiłby się przeciwko COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca. W Polsat News szef resortu zdrowia podkreślił, że korzyści wynikające z przyjęcia szczepionki są ogromne. Absolutnie tak, ja bym się nie wahał ani sekundy. Możliwość zaszczepienia się i nie przeżywania, bo niestety ja muszę często się spotykać z ludźmi i przeżywania pewnych rozterek, jak dowiaduję się z opóźnieniem, że ktoś zachorował, ja muszę analizować sytuację, czy powinienem poddawać się kwarantannie, na której już zresztą raz byłem, no to to jest kompletna zmiana komfortu życia. Decyzję o powrocie do szczepień AstraZeneca nie podejmują na razie władze zdrowotne Szwecji, Norwegii oraz Danii. Natomiast powrót do podawania preparatu zapowiedziały Włochy, Francja i Niemcy. Szczepienia brytyjsko-szwedzkim preparatem wznawiają dziś także Litwa i Łotwa. Na Litwie szczepienia preparatem AstraZeneca będą odbywać się na zasadach dobrowolności. Każdy będzie mógł wybrać dowolną szczepionkę, która będzie dostępna w centrum szczepień, powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Arunas Dulkis. Jak dodał, jeśli wybranej przez pacjenta szczepionki nie będzie, to odpowiednie służby skontaktują się, gdy zostanie ona dostarczona do wybranego punktu szczepień. W poniedziałek prezydent, szefowa parlamentu, a także premier przyjmą szczepionkę firmy AstraZeneca. Ma to być gest, który pokaże mieszkańcom Litwy, że preparatowi można zaufać. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Telewizja Polska zamierza skierować do prokuratury nagranie rozmowy z udziałem Donalda Tuska. Na taśmie słychać wypowiedzi byłego premiera na temat śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. W magazynie śledczym Anity Gargas ujawniono taśmę z rozmowy, którą 23 kwietnia 2010 roku Donald Tusk miał przeprowadzić z Edmundem Klichem, akredytowanym przy rosyjskim międzypaństwowym komitecie lotniczym. Zdaniem reporterów TVP Edmund Klich kwestionował niektóre decyzje polskiego rządu wobec śledztwa po katastrofie smoleńskiej. Prawdziwe źródło niepokoju w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje. Pan zasugerował, że przez błąd polskiego rządu Rosjanie mają przewagę. Ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską. Autorzy magazynu śledczego przedstawili opinię, że ujawnione nagranie jest dowodem na zaniedbania ze strony polskiej w tygodniach po katastrofie smoleńskiej. Dziś w Warszawie pożegnanie Krzysztofa Kowalewskiego. Aktor zmarł 6 lutego w wieku 83 lat. Był bardzo związany z Teatrem Polskiego Radia, w którym zagrał ponad 1000 ról. W pamięci słuchaczy będzie zawsze panem Sułkiem ze słuchowiska Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To jest zjawisko, które możemy określić, czego rzadko używamy, fenomenem, bo oto dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, rozmawiają ze sobą w sposób tak niezwykły, co jest zasługą autora Jacka Janczarskiego. Wydaje mi się, że nawet za kolejnych 30 lat będziemy z rozkoszą i takim samym uśmiechem i takim samym wzruszeniem słuchać Marty Lipińskiej i Krzysztofa Kowalewskiego. Uroczyste pożegnanie aktora rozpocznie się o 11.30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. To był Serwis Trójki. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Z 0-2 na 3-2? Klasyka siatkarskiej walki do końca. Ależ to był mecz, ależ emocje. W półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów Zaksa Kędzierzyn-Koźle po 5 meczbolach wygrała w Kazaniu z Zenitem 3-2. Już na spokojnie zdobywca 27 punktów Kamil Semeniuk. Myślę, że przełomowy był właśnie ten trzeci set, że wygraliśmy go na przewagi. Podłamaliśmy pewnie troszeczkę przeciwnika psychicznie, a my w kolejnym secie jeszcze wyszliśmy bardziej zmotywowani. No i wywieźliśmy bardzo dobry wynik z Kazania. My po prostu gramy swoje i nie patrzymy czasami na wynik, czy prowadzimy, czy tracimy do rywala kilka punktów, tak jak to było w tym spotkaniu, to po prostu gramy swoją siatkówkę i staramy się dawać w każdej akcji maksimum swoich możliwości. Rewanż w środę na polskiej ziemi, a stawką awans do majowego turnieju Final Four w Weronie. Święta wojna dla Vive, które w Kielcach pokonało Wisłę Płock 29-27 w półfinale Pucharu Polski Szczypiornistów. Tomasz Gębala tak w TVP scharakteryzował walkę na boisku. To był bardzo ciężki mecz pod tym kątem, było dużo walki fizycznej, było dużo walki takiej typowej dla szczypiorniaka, czyli twardej, bardzo mocnej, czasem na pograniczu zasad i często chamskich zagrań, ale myślę, że najważniejsze było to chyba jak w 50. którejś minucie wyszliśmy na te 2-3 bramki prowadzenia i nawet jak nas doszli, to wytrzymaliśmy i byliśmy spokojni i konsekwentnie realizowaliśmy nasz plan. I jeszcze słowo podsumowania od Iwony Niedźwiedź. Nie ulega wątpliwości, że to był jeden z najciekawszych meczów w ostatnich miesiącach, nie wiem, nawet latach, Wisły Płock na kieleckim terenie. W finale Pucharu Polski, który odbędzie się 30 maja, Łomża Vive zagra z grupą Azoty SPR-em Tarnów. José Mourinho i jego Tottenham sensacyjnie odpadli z Ligi Europy, a to za sprawą Dynama Zagrzeb w ogóle, a napastnika Miroslava Orsicza, który zdobył hat-tricka w szczególe. W innych meczach awans zapewniły sobie Arsenal, mimo wczorajszej porażki z Olympiakosem 0-1, Granada, choć przegrała z Molde 1-2 oraz AS Roma po zwycięstwie nad Szachtarem 2-1, a w dwumeczu było 5-1. W wieczornej sesji Manchester United przechodzi dalej, bo pokonał 1-0 AC Milan. Wcześniej na Old Trafford było 0-0. Villarreal ponownie 2-0 wygrał z Dynamem Kijów Tomasza Kędziory, a Ajax okazał się dużo lepszy od Young Boys Berno. Przed tygodniem zwyciężył 3-0, tym razem na wyjeździe 2-0. Praska Slavia po remisie u siebie w Glasgow pokonała kończących w dziewiątkę Rangersów 2-0. Sport w trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. To nie jest, proszę Państwa, w marcu jak w garncu, to jest bardziej w marcu jak w zimie. Zachmurzenie duże dziś z większymi przejaśnieniami, wieczorem na północnym zachodzie tylko możliwe rozpogodzenia, miejscami śnieg, na zachodzie opady deszczu ze śniegiem, przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 8 cm. Jeśli chodzi o temperaturę, od minus 1 do 0 dziś na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich Karpat, 4 stopnie maksymalnie na południowym zachodzie i po południu, i południu oczywiście, wiatr słaby i umiarkowany w górach, tylko dość silny w porywach do 60 km na godzinę z północy. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W

Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. Just waiting on a war. For this and that, there's got to be more to this than that. 'Cause I need more. To jest plan na zwycięstwo, jak w tej pieśni. Przyspieszyć na sam koniec. Drodzy Państwo, ostatnio kupiłem sobie pióro wieczne. Nie dlatego, że piszę wiersze, czy jakieś tam wielkie notatki robię, ale pewnie, żeby być w swoim mniemaniu jeszcze bardziej oryginalny. Ale tak zastanawiam się, czy nie jest nam coraz trudniej pisać ręcznie, a młodym, którzy przyzwyczajeni są do ekranów smartfonów, do klawiatury, chyba jeszcze trudniej, prawda? A jeszcze nawet, gdy zmęczeni jesteśmy klikaniem w klawiaturę, to możemy przecież mówić, bo wirtualny asystent głosowy to aplikacja, która pomaga w życiu, która nas słucha, naszych rozterek, posłucha o naszych marzeniach, może również do nas przemówić, ale o czym rozmawiać z wirtualnym asystentem i z jakich urządzeń powinien taki asystent do nas przemawiać, o to pytał przechodniów specjalnie dla Państwa Maciej Domański. Działam na jakieś różne polecenia, żebym sobie coś włączała, nie musiała przychodzić z pokoju do pokoju, szukać pilota. To jest fajna rzecz, ale także potrafi przeszkodzić, jeżeli się źle ufa urządzeniom. Ja kiedyś taką miałam przygodę, jak jechaliśmy z rodziną na roztocze. Prowadził nas GPS i w końcu wylądowaliśmy na łące pełnej krów. GPS mówił, za 100 metrów skręć w prawo, a łąka ogrodzona. Nie lubię takiej inteligencji, jak na przykład jakaś firma jest, która mnie witam taką sztuczną inteligencją, zadaję pytanie, no ale jak ja chciałem rozmawiać z rzeczoznawcą, z jakimś człowiekiem, to mi się wydaje, że on mało inteligentny. To takie jest lenistwo, na przykład wchodzę do pokoju i mówię światło, ciemnie, albo telewizor sobie włączę, jak ja leżę, nie muszę pilota szukać. Tylko, że to też jest zniewolenie człowieka, że się sam nie może ruszyć, a czasami dobrze jest wstać, żeby ten kontakt włączyć. No to zniewolenie, lenistwo czy ułatwienie? Pytania banalne, ale proszę o oryginalne odpowiedzi. 2273, czekam na Państwa, a za chwilę już rozmowa z głosem. Kieruj się na południe, skręć w prawo. Ja tak nie umiem, ale on tak. Państwo go dobrze znają. W krucyfiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł tamtą. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Znów dziwnych jej pięć, jak palców jest pięć. Dłoni każdej ściera swój. mój uśmiech ze starych zdjęć, jego uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi, dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami, przeciąg trzaska złudzeniami. Mocni wtuli się w koc w czarnej godzinie, nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. Z krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Ona coraz śmielszą ma chęć i w kuchni palnik z gazem sama sobie wydaje się tłem. I życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci o tym innym razem. Stu dziwnych jej pięć, jak palców jej pięć, każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć, jego uśmiechu cześć. Głodne oczy nakarmi, dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami, przeciąg trzaska złudzeniami. Prawie 25 minut po siódmej, czas na naszego trójkowego gościa, a naszym gościem jest GOWOS, lektor najpopularniejszej polskiej nawigacji samochodowej, Jarosław Juszkiewicz. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Pewnie często słyszysz takie zachęty, rozumiem, że na uroczystościach różnego typu, nie tylko rodzinnych. A powiedz, kręć w prawo, a powiedz, kieruj się na południe, a jak to jest? I pewnie się denerwujesz, czy nie? Czy już masz to w repertuarze i zawsze zabawiasz towarzystwo w ten sposób? Tak, mam to w repertuarze i pamiętam, kiedyś prowadziłem promocję książki kolegów z Gazety Nowotnej, książki o pierwszym polskim kosmonaucie. I zanim w ogóle zacząłem prowadzić tę promocję, to autorzy powiedzieli, a nie liczy państwo, wiecie, że to jest ten człowiek z nawigacji Google'a, możesz powiedzieć, kieruj się na południe? No i rzeczywiście tak się wydarzyło. No prawda jest taka, że jestem o to bardzo często proszony, ale już, tak jak mówiłeś, przywykłem do tego. Ale tak się zastanawiam, Jarku, bo kiedy zlecenie przychodzi dla lektora, to zastanawia się raczej nad tym, ile zarobi chyba, a nie czy odda serce temu projektowi. Natomiast twoje zlecenie przecież musiało być trochę inne, bo miałeś zostać i zostałeś przecież głosem, ale głosem nie radiowym, tylko głosem wiążącym cię ze sztuczną inteligencją. Jak do tego podszedłeś, powiedz? Chciałeś zostać takim trochę robotem, czy jednak czujesz, że tam jesteś? Bo nawiążę od razu do sytuacji, kiedy firma chciała cię zastąpić, prawda, syntezatorem mowy i ludzie podnieśli larum, że tak nie może być. To jest ciekawa kwestia według mnie. Proszę o komentarz w tej sprawie politycznej. Nie, on nie będzie bynajmniej polityczny. Chciałbym powiedzieć, że się bardzo przygotowywałem do tej roli, że miałem świadomość, że będę towarzyszył milionom ludzi w podróży, ale to niestety nie jest prawda, bo kiedy dawałem głos do tej nawigacji, to po prostu ona nie była tak znana i nie było jeszcze jej w ogóle w smartfonach niektórych takich z owocem. Na dodatek wszystko wskazywało na to, że jeszcze zwykłe telefony trochę będą. Smartfony dopiero wchodziły. Mhm. I nie włożyłem do tego zbyt dużo serca, chociaż nie zgodzę się z tobą, że lektorzy nie wkładają serca w to, co czytają, bo wtedy nie bylibyśmy chyba ludźmi. Łatwiej by nas było zastąpić przez automaty. Ale to, o czym mówisz, to jest w ogóle ciekawa historia, bo rzeczywiście zostałem zastąpiony w zeszłym roku, już niedługo minie rok chyba w maju, przez automat, no i użytkownicy tej nawigacji zaczęli protestować i po trzech dniach mnie przywrócono. I myślę sobie, że akurat w tej konkretnej sytuacji lektor jest dość bliski radiowcowi, zresztą ja jestem w obu tych osobach, i bo pracuję od 30 prawie lat w Radiu Katowice. I podobnie tak jak dziennikarz radiowy prowadzący audycję jest gościem w samochodach i w domach swoich słuchaczy, tak trochę ja jestem towarzyszem podróży. I myślę, że to zadecydowało. A drugi powód tego, że nie spodobał się automat, może było to, że on nie do końca był ludzki. Może język polski jest taki specyficzny. I wydaje mi się, że my ludzie, użytkownicy urządzeń, które mówią do nas różnymi głosami, kiedy wyczuwamy pewien fałsz w tym, to włącza się taki atawizm, no to jest podobne do człowieka, ale nie jest człowiekiem, jest na wszelki wypadek, tego nie lubię. To trochę u was w Katowicach, na peronach, pani mówi na peron trzeci, bo tak się chyba u was mówi, i wjeżdża pociąg, tam intonacja zupełnie nie gra żadnej roli, ja słyszę, że do mnie mówi automat, chyba lepiej było. Ale synek, jaki pociąg, bana. A ty musisz mi wybaczyć w takim razie, ale myślisz, że będzie w tę stronę to wszystko zmierzało, że zastąpią nas, bo przecież w radiu też mógłby piosenki zapowiadać automat, prawda? Nie mieć nic do powiedzenia i przeglądać prasę. To powiedz krótko na koniec. Czy zastąpi nas sztuczna inteligencja, czy jednak człowiek, jego wartości i serce i zaangażowanie jednak jeszcze przetrwa? Myślę, że to będzie tak jak z robotami, które fajnie skoczą, podskakują i otwierają drzwi, ale jednak jeszcze nas nie zastąpiły. Wydaje mi się, że jest to jednak bardzo ludzki zawód. No to powiedz na koniec, Jarku, kieruj się na południe, no przecież musisz. Dobrze, dla wszystkich słuchaczy Trójki, kieruj się na południe. Jarek Juszkiewicz, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Whoa, baby! 7.30 już minęła. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Tani kredyt kusi Polaków. Przeznaczając 30% wynagrodzenia na dach nad głową, statystyczna rodzina w dużym mieście może kupić już 73 metry kwadratowe. Jak komentuje Bartosz Turek z HR Investments, prawdopodobnie jest to najwyższy wynik w historii, a już na pewno od roku 2006. Ale uwaga, raty mogą wzrosnąć. W wielu poradnikach, które uczą nas, jak zarządzać domowym budżetem, znajdujemy informację, że nie powinniśmy wydawać za dużo na utrzymanie dachu nad głową. Bardzo często mówi się, że na ten cel powinniśmy przeznaczyć 30% wynagrodzenia. I dotyczy to zarówno najmu, jak i zakupu mieszkania na kredyt. W lutym pracodawcy w Polsce opublikowali 235 tysięcy nowych ofert pracy, wynika z danych Grant Thornton. To tylko o 12% mniej niż przed rokiem. Najlepiej było w Bydgoszczy, najgorzej w Poznaniu i w Łodzi. Roczna dynamika produkcji przemysłowej w lutym utrzymała się powyżej zera, a to oznacza, że obroty w polskich fabrykach są wyższe niż były przed wiosennym lockdownem. Jak mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, najlepiej radzą sobie eksporterzy. W lutym największy wzrost ponownie osiągnęli producenci sprzętu elektrycznego i elektroniki. Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ruchu ciężarowym sugerują, że eksport dalej powinien utrzymać wysokie tempo wzrostu w marcu i najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach. Gorzej wypadają natomiast producenci dóbr kapitałowych oraz branże powiązane z górnictwem. Dolar kosztuje 3,88 zł, euro 4,62, frank szwajcarski 4,18, funt brytyjski 5,39 zł. A kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Nie, proszę Państwa, to nie będzie jeszcze wiosenny weekend. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia wieczorem tylko na północnym zachodzie możliwe, za to możliwe przelotne opady śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem. Od minus 1 do 0 na północnym wschodzie Kaszubach i w rejonach podgórskich Karpat, do plus 4 na południowym zachodzie i południu. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Na przykład kupując Express DeLonghi Dynamica z systemem latte crema w zestawie z 4 kawami Jacobs zapłacisz 2349 zł, oszczędzając 350 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A gdyby tak, droga młodzieży, zostać stolarzem? Krawcem zostawaliśmy w tamtym tygodniu, dziś może stolarzem. A ile można zarobić? Make me make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time.

Migranci. Pół roku bez internetu, telefonu i telewizji. W każdym razie bardzo ładna książeczka i wartościowa rzecz na tę kwestię, czy to jest uzależnienie, czy to jest tylko jakaś tam możliwość rozwiązania problemów. Pozdrawiam z Bydgoszczy. Dziękujemy za pozdrowienia. Pół roku. Kto z Państwa podejmie to wyzwanie? Dobrze, to teraz druga strona medalu w takim razie. Przyrżnia ręczna. Konia z rzędem temu, kto wie, cóż to takiego przyrżnia ręczna. Ano, to narzędzie pracy stolarza. Piła Hebel, to już łatwiej, prawda? Stolarze dziś obchodzą swoje święto, więc jest szansa, by pomyśleć, czy w wieku 32 lat na przykład, a może i wcześniej, nie rzucić wszystkiego, nie zostać w Warszawie, pojechać do Poznania, Gdańska i zostać stolarzem właśnie. Przyuczał się na mistrza stolarstwa nasz reporter Przemek Cięgotura. Cały dzień się przyuczył, drodzy Państwo. Pan zaczynał od struga, od dłuta, od prostych narzędzi. Nie strug, tylko hebel. Adam Lamirowski, mistrz stolarstwa. Dłuto, piłka ręczna, przyrżnica ręczna. Ja od tego zaczynałem. Ja miałem 12 lat, jak zacząłem robić w zakładzie stolarskim. Uczniem mojego dziadka był Adam Słodowy, który się chował w naszym domu w trakcie wojny razem z mamą. W stolarstwie jesteśmy rodziną od ponad 100 lat. Bardzo łatwo stracić palce na pile. Andrzej Królik, mistrz stolarski. To jest chwila nieuwagi, ewentualnie rutyna bardzo często nas gubi. Jeżeli coś się zrobi, widzimy efekt końcowy, klient jest zadowolony, a w szczególności my z wykonanej pracy, wtedy oko, dusza się cieszy. Stolarstwo się zmienia z perspektywy czasu? Zmienia się, czyli schodzi na psy. Coraz częściej klient nie chce płacić za wyroby stolarskie, tylko za wyroby stolarsko-podobne. Drewno zastępowane jest płytą. Natomiast takiego stolarstwa, jak my robimy w drewnie, gdzie potrafimy zrekonstruować stare okna, stare drzwi, meble stare, to już jest rzadkość. Ludzie się nie chcą tego uczyć. To są wyjątki. Od zawsze jakby mnie jest fascynacja drewnem. Anna Goździuk, stolarz. Kiedy byłam mała, w wieku około tam 10-12 lat, konstruowałam jakieś bardzo prowizoryczne, ale jednak przedmioty użytku codziennego. Ja się bardziej pochylam w tę stronę, żeby robić to, co ja wymyślę i to po prostu sprzedawać. Czyli produkt, a nie usługa. Wszystkie maszyny i narzędzia są do opanowania. Drewno też jest do opanowania. Także nie ma się czego bać. I stolarzom, stolarkom życzę ciekawych projektów i pięknych wyrobów. Pani stolarka, pani stolarz, wszystkim stolarzom, stolarkom stolat, oczywiście przy okazji ich święta. No i nie pozwólcie, drodzy Państwo, by stolarstwo zeszło na psy. Za kwadrans 8 to trójka o poranku. Just give You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Co, drodzy Państwo, łączy stolarza i lekarza? Ano przyrżnia ręczna. Jak to się pisze? Tylko odpowiadam na pytanie pana redaktora. Przyrżnia ręczna. Jestem lekarzem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich stolarzy. Ale podejrzewam, że przyrżnia ręczna to będzie skrzyneczka uciosowa. Nie będę, panie doktorze, pana pytał, czymże jest przyrżnia ręczna w pana mniemaniu. Doktor Michał Sutkowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dniu świętego Józefa, stolarza. Tak jest. Dlatego składamy życzenia wszystkim stolarzom. Państwo do nas dzwonią i pytają o sprawy covidowe i związane z covidem. Biorę cały czas lutinoskorbin, to zapobiegawczo, nie? Po dwie tabletki i biorę Wikart, suplement diety. Czy to nie zagraża mi przy szczepieniu? Z jednej strony, czy nie zagraża, ale panie doktorze, czy powinniśmy dbać o naszą odporność, tak jak dbamy na przykład w okresie grypowym o swoją odporność, żeby wirusa nie złapać? Bo gdzieś ten COVID nam jakby takie podstawowe pytania chyba przyćmił i w sumie wielu z naszych słuchaczy nie wie, czy to działa, czy nie działa, taki rutinoskorbin. Tak jest, tak jest. Powinniśmy dbać oczywiście o odporność, ale niekoniecznie suplementami, proszę Państwa. Musimy dbać poprzez ruch szyty na miarę, ale taki sport w miarę intensywny, a przynajmniej spacery. Powinniśmy poprzez właściwą dietę i tam w zasadzie, jeżeli ona jest zróżnicowana i zbilansowana, to nie ma za dużo miejsca dla suplementów, może z małymi wyjątkami. Te, które wymienił słuchacz, niekoniecznie stanowią tutaj element odporności. Tak się tylko nam powszechnie wydaje, a co nam się wydaje, to jest trochę niekoniecznie zawsze zgodne z faktami. No i proszę Państwa, poprzez właściwy sen, poprzez leczenie chorób, swoich chorób przewlekłych, to zwiększa odporność i to też ma znaczenie, kapitalne znaczenie, także bardzo dziękuję za to pytanie. Jeszcze jeden telefon, 227-3. Dzień dobry, Małgorzata Potulska. Chciałam zadać pytanie panu Sutkowskiemu, doktorowi. Mam pytanie odnośnie grypy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu grypowego, a w ogóle o grypie nie słychać. Mam pytanie, czy pan ma wiedzę na ten temat? Dlaczego nie słychać? Dlaczego mam nie mieć wiedzy na ten temat? Panie doktorze. Proszę Państwa, szczyt sezonu grypowego jest wtedy, kiedy grypy jest dużo, a dzięki lockdownowi grypy jest mało. Grypa jest oczywiście, choroba przeziębieniowa jest i koronawirus jest. Ale są różnego rodzaju zawsze fluktuacje i sytuacje takie, że jeżeli jeden wirus przeważa, to drugiego po prostu jest zdecydowanie mniej. Tak było z Hiszpanką. Wtedy nie było choroby przeziębieniowej, tylko panowała grypa. Dzisiaj panuje koronawirus. Najbardziej infekcyjne paskudztwo, które jest nie do porównania z grypą, zdecydowanie jest to choroba poważniejsza. Panie doktorze, co z tymi testami, które możemy już kupić, albo będziemy mogli kupić sobie w supermarkecie? Do czego one? Czy one są autentyczne? Czy one są wiarygodne? Czy warto wydawać te kilkadziesiąt złotych? No, jeżeli ktoś chce zaspokoić swoją ciekawość, to może wydać, bo one do niczego nam się tak specjalnie, proszę Państwa, nie przydadzą w sensie diagnostycznym. Po pierwsze, nie zdiagnozują tego, czy jesteśmy chorzy. Mogą nam powiedzieć, że byliśmy chorzy, ale tutaj też mały znak zapytania trzeba postawić. Natomiast nie powiedzą też o odporności, o którą dzisiaj pan redaktor pytał. Więc tak na dobrą sprawę, no, najczęściej wiemy, że chorowaliśmy. Najczęściej, chociaż nie zawsze. I nie do końca to się też sprawdza. Zależy, kiedy ten test wykonamy, w jakim czasie, od zakażenia. Natomiast są wiarygodne. Pokazują przeciwciała w klasie IgM, IgG. Natomiast co z tym zrobimy? No, z tym nie róbmy sami nic. Zwróćmy się do lekarza, jeżeli już postanowiliśmy wydać te pieniądze trochę dla własnej ciekawości i nie do końca wiemy, dlaczego to zrobiliśmy, to zwróćmy się do lekarza po interpretację tych badań. Taki test, panie doktorze, nie będzie nam służył na przykład, by nie mieć kwarantanny, by okazać go na lotnisku, na przykład po przyjeździe z jakiegoś innego kraju. Pod tym względem jest on niewiarygodny. On jest wiarygodny medycznie, ale z drugiej strony rozumiem, że nie będzie brany pod uwagę. Panie doktorze, jeszcze jedno słowo, bo musimy skończyć. W sensie wykonawczym, tak. No ten lockdown, proszę w dwóch zdaniach, jest potrzebny, musimy się uzbroić znowu w cierpliwość, ile można tego wszystkiego słuchać? No niestety jest potrzebny. Jest potrzebny. Dwie rzeczy są potrzebne. Lockdown i szczepienia. No, musimy tylko stosować różne formy tego lockdownu. No, tutaj jest duże pole do możliwości interpretacji. Ale to ile, panie doktorze, jest? Tak teraz, jeśli się w sobie zaweźmiemy, będziemy musieli być zamknięci w domu? Po dwóch tygodniach wystarczy? Jeżeli to będzie mocny lockdown, może mocniejszy niż teraz ten zapowiadany, bo może być mocniejszy, proszę państwa, musimy się też przygotować na to. Jeżeli będziemy naprawdę solidnie myśleć o i przestrzegać ten lockdown, bo tak zapowiedzi lockdownu, to już z tego nic nie wynika jeszcze, no to będziemy po trzech tygodniach na poziomie 5000, czy 7000, czy 10000 i z tendencją zniżkową. Doktor Michał Sutkowski, panie doktorze, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. W Trójce jest 7:54, Metallica, więc milczę. Hold these words, I don't just see.